incidendir, dürdendir incidendir. Dişlerin incidendir, dürdendir incidendir. Özün nece güzelse, derin can incidendir. Özün nece güzelse, derin can incidendir. İncidendir, incidendir, derin can incidendir. İncidendir, incidendir, derin can incidendir. Derin, derin, derin can incidendir. Şirin dilli olaydı. Dilin dilin dilin can incidendi.